maoni. Na mwapendo sikizaji, Alhamisi iliyopita April 26 wa Tanzania waliadhimisha miaka 48 ya kuungana Tanganyika na visiwa vya Zanzibar, tokeo lo za taifa la Tanzania. Lakini wahakiki wa mambo wao wanasema mambo sipo kabisa katika muungano huo. Na hasa katika miaka karibuni kumekuweko uzalendo wa Kizanzibari uliochomoza zaidi, huku katika pande zote mbili za muungano, yani Tanganyika na visiwa vya Zanzibar, kukizushwa masuala juu ya mustakbali wa muungano huo. Sura gani uchukue katika siku za usoni? Kuna watu wanaohoji kwamba muungano wa Tanzania sio tu uzungumziwe na kudurusiwa kimaneno kila Aprili 26 inapofika, lakini uangaliwe kwa undani faida na hasara zake kwa kila upande, na pia kujijibu maswali kama matarajio ya waasisi wa muungano huo, wakati huo walikuwa ni rais wa Tanganyika Mwalimu Julius Nyerere na rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar marehemu Abedi Karume, kama matarajio yale yametimizwa. Na huu muungano tulionao ni ule walioukusudia? Pia je, matako ya kizazi cha sasa cha Watanzania ambacho wengi wao hawajakuwekwa wakati wa kuundwa muungano wa Tanzania, je, matarajio haya yanaambatana na namna muungano unavyoendeshwa hivi sasa? Vipi kuhusu kero za muungano zinazozungumziwa lakini kushindwa mara nyingine kupatiwa dawa mujarab? Tena kuna madai ya kukosekana uwazi uliobayana juu ya muungano wenyewe, na hasa kilichopelekea kuundwa muungano wa Tanzania hapo April 26 mwaka wa 1964. Pia katika mazungumzo haya ya dakika 40 ya maoni mbele ya meza duara kutoka Deutsche Welle mjini Bonn hapa Ujerumani, tutaangalia hali ya muungano wa Tanzania ukigubikwa sasa na mchakato wa kutafuta katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano. Je, unaweza kuzungumzia au kutunga katiba mpya ya muungano wa Tanzania bila ya kuzungumzia muungano au kuudurusu muungano au kuubadilisha muungano? Basi hayo tunawaachia kuyajadili watu tuliowaalika hapa, na waaliko wenyewe tuna heshima kutoka Dar es Salaam tuna mwandishi wa habari maarufu Jenerali Ulimwengu. Pia kuna mwandishi mwingine maarufu anatokea visiwani Zanzibar, Salim Said Salim. Kuna msomi kutoka huko chuo kikuu cha mkoa wa Carolina ya Kaskazini huko Marekani katika taaluma za Afrika, naye ni Profesa Julius Nyangoro. Na tuna heshima kuwa na mwakilishi wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma wa kutoka eneo la kwa Mtipura huko Unguja. Nianze nawe Mheshimiwa Hamza Hassan, licha ya ndoa hii ya 48 lakini watu wanasema mambo si poa katika muungano huu. Kwa nini mambo si poa hivyo? Kila mtu anakuwa ana mawazo yake. Lakini kimsingi katika miaka 48 muungano umetusaidia zaidi hasa katika masuala ya kijamii. Yaani watu kuweka karibu wakawao zaidi, udugu umeimarika. Isipokuwa tuna tatizo moja tu katika utekelezaji hasa yale mambo ambayo yaliyokubalika ndani ya muungano, hasa ukiangalia katika utekelezaji wa katiba, lakini vile vile usimamiaji wa taratibu mbalimbali za kisheria. Ukija katika masuala mazima ya kiuchumi, hasa kwa upande wetu Zanzibar, hapo kidogo kuna tatizo, na hili kwa kweli lazima tukipahala sisi kama viongozi tuliokabidhiwa majukumu na wananchi, lazima ifike pahala tufanye maamuzi ambayo itakayowaridhisha wananchi wetu wa pande zote mbili. Kwa sababu kuendelea kuwaachia wananchi wa upande mmoja, hasa kwa upande wa Zanzibar ambao zaidi ndio wana malalamiko katika swala zima la hasa masuala ya uchumi, mambo ya nje, kwa kweli hili linaweza ikaleta kasoro au dosari kubwa sana katika utekelezaji wa mambo ya muungano. Kimsingi kijumla hakuna muungano mbaya, kwa sababu Waswahili wanasema kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini lazima tufike pahala kwamba ni kweli kwa upande wa Zanzibar bado tunahisi kwamba katika mambo ya kiuchumi mambo haendi vizuri sana. Mambo haendi vizuri sana ni kero ambazo zimekuwepo miaka mingi, Mheshimiwa Hamza. Hatua gani zimechukuliwa katika miaka hiyo yote kuondosha kero hizo? Zimekuwepo lakini hamna jibu kutoka serikali ya muungano ya Dar es Salaam, hata kutoka kwa nyinyi viongozi wa Zanzibar? Ni kweli kwamba hizi kero ziko za muda mrefu. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kweli imefanya jitihada kubwa sana ya kuweza au kutoa mapendekezo ambayo ni namna ya kuweza kusaidia au kutatua hizi kero za muungano. Kwa mfano, katika mwaka 1992 serikali ya mapinduzi Zanzibar iliunda kamati katika baraza la mapinduzi ili kuwala ya kero za muungano ili kuwapeleka wenzetu Tanzania bara, lakini haikufua dafu. Lakini ukija vile vile kamati ya rais ya kupambana na kasoro za muungano ambayo ilikuwa akiongoza Mheshimiwa Shamuhuno mwaka 97, lakini stili nayo vile vile haikuweza kufua dafu. Kuna kamati ya baraza la mapinduzi ambayo iliundwa kwa ajili ya kuangalia sera ya mambo ya nje, kwa sababu pia imeonekana hayaendi vizuri, lakini stili haikufua dafu. Kuna kamati ya baraza la mapinduzi ya jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu ulikuja kimsingi kwa upande wa Zanzibar bado kulikuwa kuna mambo ambayo tulikuwa tunahisi hayako sawa. Lakini vile vile kuna kamati ya mafuta vile vile iliundwa na serikali ya mapinduzi Zanzibar kushughulikia masuala. Lakini vile vile kuna kamati ambayo SMZ au serikali ya mapinduzi Zanzibar iliunda baina ya serikali ya mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya kuangalia masuala ya kamati ya madeni. Vile vile kamati hiyo iliundwa kwa ajili ya kuangalia hizo kero za muungano. Kuna kamati vile vile iliyoundwa kwa ajili ya kushughulikia masuala yaani masuala ya benki kuu ambapo haikuweza kupatiwa ufumbuzi. Mimi kuna kipindi kama muda wa miaka 2.5 niliwahi kuwa waziri vile vile katika afisi ya kiongozi upande wa Zanzibar ambayo ndio ilikuwa ikishughulikia hasa katika masuala ya kero za muungano. Upande wangu wa Zanzibar, malalamiko yamekuwa ni mengi. Zimeshaundwa kamati nyingi lakini bado haijaweza kufuata. Na hili la mwisho kabisa ambalo baraza la mapinduzi ambapo lilipeleka azimio ndani ya baraza la wawakilishi kutaka swala la mafuta na gesi kwamba yaondoke kabisa ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, na serikali ya mapinduzi Zanzibar ilipeleka barua serikali ya Jamhuri ya Muungano ili kuweza kuipeleka bungeni swala hili na iondolewe katika mambo ya muungano, lakini kile halikufua dafu. Sasa ukiangalia mtiririko wa hizo kamati na tume zilizoundwa katika vipindi vyote, inaonekana dhahiri mambo hasa kwa upande wa Zanzibar sio shwari. Lakini sasa mimi nadhani kwa kuwa sasa hivi kuna hii fursa ambayo iliyokuja, fursa ya katiba mpya, mimi nadhani Wazanzibari itabidi tutulie, tujipange vizuri kuangalia ni mambo gani ambayo yanayotuletea kero zisizokwisha, tuweze kuyaondoa, lakini vile vile tubakishe yale mambo ambayo yatazidi kutuunganisha sio kututenganisha. Kwa Jenerali Ulimwengu, umemsikia mwakilishi Hamza anasema mambo si shwari. Ameorodhesha malalamiko chungu nzima ambayo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imewakilisha kwa serikali ya muungano, lakini hajasikilizwa wala hajachukuliwa hatua yoyote. Ni dharau au nini? Anavyozungumza mheshimiwa Hamza ni sawa, yani kweli kuna matatizo kama hayo, lakini nadhani tatizo kubwa la kimsingi ambalo linafanya kwamba hayo malalamiko yasikilizwe ni kwa sababu muungano wenyewe una muundo uliokaa tenge, haukukaa sawa sawa, haujatengamaa. Umekaa muungano ambao interlocutors hawafanani. Kwa mfano interlocutors, yani mwenza wa mwenzie ni nani? Zanzibar inapopeleka malalamiko mbele ya serikali ya muungano inapeleka kwa nani? Inapeleka kwa Tanganyika na Zanzibar pamoja, kwamba serikali ya muungano ndani yake iko Tanganyika na ndani yake iko Zanzibar. Alafu Zanzibar inapeleka malalamiko yake katika serikali kama hiyo. Haiji haisui hata kidogo, kwa sababu Zanzibar inapokuwa inalalamika haina mtu wa kumlalamikia, kwa sababu Tanganyika, serikali ya Tanganyika hakuna. Ingekuwa iko serikali ya Tanganyika na iko serikali ya Zanzibar, alafu wote wawili wametengeneza serikali ya muungano. Sasa inapokuwa upande mmoja unalalamika, unakuwa unalalamika dhidi ya upande mwingine, kwa hiyo hizo pande mbili zinakubaliana. Lakini serikali ya muungano nusu ni Zanzibar nusu ni Tanganyika, au Zanzibar inapeleka malalamiko katika serikali ya namna hiyo ambayo yenyewe imo tayari ndani yake, itakuwaje? Kwa nadhani tatizo la kimundo ambalo lilipigia kelele wakati fulani miaka ya 90 na zikazimwa juhudi zetu katika G55 kama nakumbuka wakati ule, na hiyo hoja imekuja tena sasa upya. Nadhani pande zote mbili sasa, Tanganyika na Zanzibar, zimefika mahala kwamba zinakubaliana kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mfumo ambao unatambua kuwepo serikali ya Tanganyika ambayo ilikuwa ndio interlocutor. Tanganyika iwe mdau na Zanzibar iwe mdau vile vile. Nende kwako Profesa Nyangoro huko Marekani, alivyozungumza Jenerali Ulimwengu ni kwamba hata huko Tanganyika kwenyewe kuna hamu ya watu kutaka serikali yao ya Tanganyika, si tu kuwa na mfumo kama huu wa sasa ambao Jenerali amesema ni mfumo ambao haueleweki kwa sababu Wazanzibari hawana mtu wa kulalamikia. kwa sababu hamna serikali ya Tanganyika, ama sivyo? Nakubaliana kabisa na jenerali katika hoja yake, lakini tukumbuke vile vile kwamba kama watu wa Zanzibar hawana mahali pa kulalamika, tukumbuke wazi kwamba miaka 20 iliyopita watu wa bara wa Tanganyika nao walikuwa nalalamika kwamba hawana mahali pa kulalamika kwa sababu hawana serikali yao. Serikali ya Tanganyika na serikali ya muungano zilikuwa pamoja. Kwa hiyo huu mfumo ambao unaonekana kwamba unawaonea watu wa Unguja kwa sababu hawana mahali pa kulalamika, watu wa Tanganyika nao walikuwa nalalamika sana kwamba hawana mahali pa kulalamika kwa sababu mambo yao yote ambayo yangebidi yawe katika serikali ya Tanganyika ambayo inahusu bara tu, yote yalikuwa yameambatanishwa na serikali ya muungano, kwa sababu kulikuwa hakuna nafasi ya wao kuweza kutoa hoja zao tofauti na hoja ya serikali ya Tanzania. Inaonekana kwamba maoni yao na maslahi yao ambayo ingebidi yazungumzwe pembeni yalikuwa yanaunganishwa. Kwa hivyo ulalamishi sio sehemu moja tu, ulalamishi ni kutoka Unguja na ulalamishi kutoka Tanganyika. Wakati hizi hoja zilivyokuwa zinaletwa wakati wa Mwalimu Nyerere, nadhani alitoa risala na ibada kali sana kuwazuia wabunge fulani ambao walikuwa wanataka kutoa hoja kwamba lazima serikali ya Tanganyika nayo isikilizwe na iundwe ili iweze kuonekana katika katiba kwamba kuna sehemu ambayo Watanganyika wanaweza kutoa maoni yao dhidi ya serikali ya muungano wa Tanzania na dhidi ya maoni ya kutoka Unguja. Kitu ambacho tunakizungumzia hapa ni kwamba katiba haikuwa madhubuti kuweza kuonyesha kwamba kuna sehemu mbili za serikali ambazo zinaunda serikali ya muungano wa Tanzania. Na kama kikatiba hatuwezi kuyatatua haya matatizo ya kuweza kusema kwamba kuna serikali ngapi hapa, haya matatizo yataendelea na sidhani kwamba itakuwa ni rahisi kuweza kuyatatua. Salim, Said Salim, uko visiwani Zanzibar, unapozungumza na Wazanzibari, malalamiko yao mara nyingi naona ndani ya magazeti ni kwamba yale makusudio ya mkataba wa muungano baina ya marehemu Mwalimu Nyerere na marehemu Abedi Karume yalikuwa si haya ambayo tunaona sasa. Walikusudia kuunganisha vitu fulani walivyoorodhesha, lakini sasa vimepanuka. Hata Wazanzibari wanasema kwa kupanuliwa mambo yale yamewanyima haki yao na mamlaka yao mengi kabisa, na mamlaka hayo kurundukizwa katika serikali ya muungano ambayo kwa wao wanaiona ni serikali ya Tanganyika. Unasemaje? Hayo ni kweli kabisa, na kwa kweli Wazanzibari sasa hisia zao ni mbaya zaidi kuhusu muungano, kwa sababu wanasema wengi watu kwamba wamegeuzwa kama watoto wadogo, wanadanganywa. Ni kwamba tulipoungana bara na visiwani ilikuwa swala ni mambo ya nje. Wanacholalamika ni kwamba ushirikiano wa kimataifa kwa mfano ulipenyezwa kinyemela, na matokeo yake ni kwamba Zanzibar ilivyojiunga na IOC itoke Umoja wa Nchi za Kiislamu, na pakatokolewa kauli rasmi kwamba Tanzania kwa ujumla itaingia katika IOC. Na sasa ni miaka 20 Wazanzibari hawaambiwi chochote, na hadi nyingi walizopata za misaada kutoka IOC zimesimama. Hili jambo kwa kweli limewaudhi. Na jingine ni kwamba Wazanzibari wanahisi hawana haki ya kujiamulia mambo yao. Kwa mfano, suala la kumuondoa makamu wa rais wa Zanzibar moja kwa moja, mkama rais wa Zanzibar kwa makamu wa rais, wanaona ni kwamba serikali ya muungano ilichofanya ni kuifanya katiba ya nchi kama ni ya CCM, sio ya Watanzania, kwa sababu imefanywa zaidi kwa kishindikizo la kisiasa kutokana na uchaguzi wa wakati ule. Hili nalo wameona ni sio sawa. Nyingine kwa mfano wanasema ni kwamba hata wakichagua viongozi kugombania uchaguzi, basi wenzao wa bara ndio wanaamua nani awe mgombea, na hili limeonekana katika uchaguzi wakati wagombea alivyokuwa Dr. Mohamed Gharib Bilal na Amani Karume. Nini kilichotokea wanajua wenyewe, CCM ndani ya chama chao, lakini hili nalo limelalamikiwa. Lakini swali la pili ambalo Zanzibar inalalamika sana ni kwamba kila wanapotoa malalamiko yao wanaambiwa kwamba tupo mbioni, na wajumbe wa baraza la wakilishi ambao ndio sauti ya watu wa Zanzibar huwashangaza Wazanzibari wanavyosema suala hili sisi hatujashauriwa. Sasa hapo huanza watu kusema, sasa huu muungano ni wa bara peke yao au ni muungano wa Zanzibar na visiwani? Lakini hapa pia wabunge wa Zanzibar kwa kweli nafikiri wameshindwa kuwatumikia watu, kwa sababu baadhi ya mambo ukitizama hukumu za bunge wanapitisha kule kimya kimya, halafu baadaye inakuja baadaye kuzuka kumbe huku hawajatoka ushauri wenzao wa Zanzibar. Sasa haya ni mambo ambayo kwa kweli lazima iangaliwe. Na jambo jingine la mwisho ambalo linalamikiwa sana Zanzibar ni kwamba wanasema muungano hauna faida ya kwao, kwa sababu taasisi za muungano kwa mfano BOT, shirika la simu, TRA, wanakuja watu wote karibu kutoka bara, na hata nafasi za wafagiaji, madereva, wapika chai. Kwa hivyo matokeo yake ni kwamba hizi taasisi ni za muungano, lakini hazitoi nafasi kwa watu wa Zanzibar. Na wanasema wakati ukienda Mwanza BOT utakuta labda Mzanzibari mmoja tu, wakati hapa katika wafanyakazi zaidi ya 120 wa Zanzibari lakini 12. Ukiangalia ni kwamba sio siasa ya serikali ya muungano, lakini watendaji ndio wanatoa sura mbaya na picha, na hii imepelekea watu ambao wana ajenda yao kuhusu muungano kuitumilia hii kuzidi kuleta joto katika muungano. Na sasa unaweza kusema ni kweli kwamba mambo si shwari. Nikukate Salim, niende kwa mwakilishi Hamza. Hamza, muungano huo ulipoundwa watu walitarajia kwamba utawavutia watu wengine, utazivutia nchi jirani kujiunga na muungano na mfumo kama huo. Lakini nchi zote hizo jirani, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, zimejisema ikiwa tunayaona matatizo yako hayo ya Tanzania peke yake hatutaki kujiingiza katika hilo. Kwa nini hasa muungano huu nafikiri haujawavutia watu hao? Ni sababu hizo ulizozitaja tu au kuna sababu nyingine? Sitaki ni watolee jawabu wao, kila nchi inakuwa ina maamuzi yake. Lakini kimsingi nadhani hawakutaka kujiunga na muungano wetu kwa sababu kulikuwa kuna fursa nyingine ya muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo na sisi kama Tanzania tunakutana kule ndani ya ile Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ingawa sisi kwa upande wetu Zanzibar bado haturidhiki na ule uwakilishaji wetu wa Zanzibar katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu kimsingi ukiangalia ndani ya katiba ya muungano kuna mambo ambayo yameainishwa ndani ya katiba ya muungano, mambo ambayo ya muungano na mambo ambayo yaliokuwa sio ya muungano. Lakini unapokwenda katika muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki utakuta kwamba Zanzibar sisi tunawakilishwa na Jamhuri ya Muungano, ikiwa kwa mambo ya muungano, ikiwa sio kwa mambo ya muungano. Sasa hivi mambo yanabadilika, kwa sababu ukiangalia history inavyoeleza huko kipindi cha nyuma nchi zilikuwa zinaungana zaidi kisiasa, lakini sasa hivi nchi zinaungana kisiasa lakini na kiuchumi, lakini lazima kuweko na ufafanuzi. Sasa tatizo ambalo lilokuwepo kwamba sisi hata muungano wetu unaitwa ni unique. Unique ni kitu ambacho hata tafsiri yake huwezi kaitafsiri moja kwa moja, kwa sababu mfano ukiangalia sasa hivi ndani ya katiba kuna mambo ya muungano na mambo ambayo yalikuwa sio muungano, katiba ya Jamhuri ya Muungano. Lakini ukija katika utekelezaji wenyewe mambo yote yanakuwa kama ni ya muungano. Mfano waziri wa kilimo wa Zanzibar, ina maana anapokutaka kuomba misaada au masuala yote ambayo ya kibajeti, kama tunawakilishwa na upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muungano wetu yani ni kitu ambacho hakileti tafsiri ambayo kila mmoja anaweza kutafsiri vile ilivyo. Nibakie nawe mheshimiwa Hamza, ni kwamba kumetolewa fikra mbalimbali hapa, ametaja Jenerali Ulimwengu kwamba msingi wake, muundo wake tangu mwanzo ulikuwa si barabara. Watu kama kina Jenerali walipendekeza miaka iliyopita kuwe kuna serikali ya Tanganyika, lile kundi la wabunge 55 ambao walizimwa na hayati Mwalimu Nyerere. Kuna kuja fikra sasa ya serikali tatu, kwamba hii serikali mbili, mfumo wa serikali mbili umepitwa na wakati. Na hata wengine wanakwenda mbali wanasema hata mfumo huu wa serikali tatu umepitwa na wakati, kuweko aina ya ushirika wa kimkataba baina ya visiwa vya Zanzibar na Tanganyika. Wewe unafikiri binafsi yako, nafsi yako unakwenda mbali ya hivyo kwamba mfumo hata huu sasa unaofikiriwa wa serikali tatu umepitwa na wakati, na kwamba kuweko mkataba wa ushirika ambao utaainisha wazi wazi kama ule wa Umoja wa Ulaya, kila nchi ikiwa na mamlaka yake lakini wakishirikiana na wakikabidhi madaraka fulani kwa mujibu wa mkataba ambao wanatiliana wao? Hapo kidogo ninafungika, kwa sababu mimi ni mjumbe wa baraza la wawakilishi, lakini kwa kuitumikia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi bado hatujaibadilisha mpaka sasa hivi kwamba sera yetu ni muungano ambao wa serikali mbili. Lakini sasa ukiangalia huu mfumo wetu tuliokuwa nao ndio huu ambao kwa upande wetu Zanzibar sasa hivi unaendelea kutatiza. Lakini mheshimiwa Hamza, wazi ni kwamba mfumo wa serikali mbili umepitwa na wakati na hauwezi kutekelezeka kutokana na hizo kero zote ambazo umeziorodhesha mwenyewe? Unajua ni sawa, ndio maana nikakwambia kwamba kwa upande mmoja ninafungika kwa sababu mimi nashikilia nafasi ambayo ndani ya chama changu, hiyo ndio sera ambayo iliyokuwa. Lakini sasa hivi ni wakati mwafaka wa kuweza kujadili, je, hii sera yetu ni bado ni applicable au tuweze kuibadilisha? Kwa sababu unajua kubadilisha sio tatizo, kwa sababu system yetu kiko flexible. Hatuko kwamba tumeganda au fikra mganda. Kwa hiyo hata na hili tunaweza tukaingia katika kurekebisha. Kwa sababu leo tatizo ambalo tulikuwa nalo kwamba sisi tukitaka tustaki Zanzibar, mfumo wetu tunaendeshwa kwa kivyama, na ukiangalia hata katiba yetu kwamba huwezi ukawa kiongozi wa kuweza kuwakilisha wananchi ndani ya chombo cha kutunga sheria kama hujaingia kwa mwamvuli wa chama. Kwa hiyo bado wewe utakuwa unafungwa na maamuzi au ya sera ya chama chako. Kwanza ukakuta wakilishi wa system au wabunge wa system bado wanalalamikia huu mfumo wetu, lakini sasa kwa yeye bado yule ndo alikoingia katika nafasi ile hawezi. Hata hii katiba mpya ambayo tunakwenda nayo sasa hivi, wananchi wengi ukija sasa hivi, mimi nataka kukwambia taaluma bado hasa haijawafika nini ambacho kinachohitajika. Kuna vitu viwili tofauti. Bara, kama walivyosema wenzangu, katiba ya muungano ya yetu Tanganyika au Tanzania bara, katiba yao ya serikali Tanganyika ndio hiyo hiyo, katiba yao ya serikali ya muungano ndio hiyo hiyo. Ukija Zanzibar, sisi tuna katiba yetu, na sisi kama marekebisho ya katiba tumeshafanya kwa upande wetu Zanzibar. Tofauti na wenzetu maoni watakaotoa bara, bara watatoa wao kila kitu chao, lakini kwa upande wetu sisi Zanzibar kuna mambo yale ambayo yanogusa muungano. Ni kukatia bwana Hamza, nende kwa profesa. Profesa Nyangoro, hebu bwana Hamza ametaja hapa kwamba CCM haina siasa ya mgando. Hii dhana au nadharia ya serikali mbili kwamba hawatagandana nayo maisha, labda watabadilika. Wewe unafikiri kuna uwezekano wa jambo kama hilo kwamba litatokea katika chama tawala karibuni, kwamba mfumo wa serikali mbili umepitwa na wakati na wao wakatanabahi kwamba sasa ni wakati wa kufanya mabadiliko? Na mabadiliko unafikiri yatoelekea wapi, hasa upande wa serikali tatu au upande wa wale ambao wanakuwa mbali zaidi na kustaja juu ya ushirika wa kimkataba? Hoja iliyotolewa kwamba mfumo wa serikali mbili wakati wake umepita, nadhani ni kweli, lakini tukumbuke kitu kimoja. Kabla mabadiliko yoyote hayajafanyika, tukumbuke kwamba huu ni muungano ambao tumekuwa nao kwa miaka 48. Na kama mtu yeyote ambaye anaweza kufikiria, kati ya hiyo miaka 48 kuna vitu vingi sana ambavyo vimetendeka. Hoja ambazo Wazanzibari au Watanganyika wangekuwa nazo miaka 20 iliyopita ni zimeshabadilika, na sasa hivi hata wale wabunge 55 wa Tanganyika waliokuwa wanataka kuanza mazungumzo kuhusu kuanzisha na kuunda serikali ya Tanganyika dhidi ya serikali ya muungano, sasa hivi ukiwakusanya wote ukawauliza, je, yale maoni yao waliokuwa nayo miaka 20 iliyopita ni maoni walionayo sasa hivi? Nadhani watakwambia kwamba maoni yamebadilika. Ni ukweli kwamba ndani ya CCM kuna maoni tofauti. Nadhani mheshimiwa Hamza naye atakubali kwamba hata Unguja kwenyewe, ingawaje watu wote wanaweza kusema kwamba ni wakati wa kuanza mazungumzo ya kuweza kuiondoa serikali ya Unguja kutoka kwenye muungano au vitu kama hivyo, Unguja kwenyewe nako kuna utata ndani ya CCM, na kuna utata hata kwenye vyama vya upinzani, wote hawana itikadi moja. Lakini profesa bwana Hamza amekiri kwamba wako wawakilishi wa CCM ambao wana mawazo tofauti na chama chao, lakini wanafungika, hawana njia ya kufurukuta kutokana na msimamo wa chama chao, ama sivyo? Huu ni ukweli, na mimi nisingetegemea kwamba viongozi wote wa CCM katika walioko Unguja wangekubaliana na chama kuhusu maoni yao juu ya muungano. Jinsi ambavyo kuna utata ndani ya CCM ya Unguja, kuna utata vile vile ndani ya CCM ya iliyoko bara, kwa sababu swala la muungano ni nyeti na ni kubwa sana, kwa sababu hii ni nchi ambayo imekuwa pamoja kwa miaka 48. Hamwezi kukimbia moja kwa moja kichwa kichwa mkajiingiza katika hoja za kuweza kuanza kutengana, kwa sababu hamjui matokeo yake yatakuwaje. Na ndio maana ukiangalia kutoka nje lazima tuwe waangalifu sana kwamba yale maoni ambayo tunayatoa sasa hivi ni maoni ambayo yataweza kujenga au kubomoa. Kama tukishakubaliana wote pamoja kwamba muungano ni kitu kizuri, swali la pili litakuwa, je, ili kuweza kuboresha huu muungano inabidi kwa vile watu wa Unguja wanaonekana kwamba wameudhika na wengine wanasononeka kwa sababu ya jinsi ambavyo muungano umeendelea, hata bara vile vile, mimi naogopa kwamba kama tukianza kusukuma sana mambo ya kuanza kutengana kati ya Unguja na Tanganyika, ni kwamba tutakapofika inawezekana kwamba sio ambapo tunakusudia watu wote. Sasa hivi kama tunajua kwamba tuna shida lakini tungependa kuendelea na muungano, jambo la maana ni kusema kwamba sasa hivi tusahau shida zote zilizokuwepo hapo awali, tuanzishe mazungumzo ambayo ni ya kina na ya uwazi. Kitu ambacho watu wengi wanaogopa kwa sasa hivi kuongelea mambo ya muungano na serikali tofauti ni kwamba uwazi haupo, na kama hakuna uwazi mtaweza kuongea miaka 100 lakini hamtaweza kutatua matatizo yaliyopo. Ni kukati profesa nene kwa generali, kuna maswali mawili hapa. Wewe una fikra yoyote ya mbadala kutokana na huu tata ulioko sasa ambao umetokana na serikali mbili, nadharia ya CCM tangu kuundwa muungano huu mpaka hivi sasa inashikiliwa na chama tawala cha CCM bara na visiwani? Na swali langu la pili ni kwamba hivi sasa kuna mchakato huu wa kutaka katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mchakato ambao umeanzishwa na Rais Kikwete. Rais Kikwete amesema zungumzeni chochote juu ya marekebisho au kubadilishwa katiba, lakini msizungumze juu ya muungano kuondoa. Unasemaje kuhusu mbadala? Wazo mbadala ni kwamba kama nilivyosema kwanza, tuwe na muundo ambao unaweza ukatoa nafasi ya majadiliano, na majadiliano yatakuwepo kama watu wa Zanzibar na wawakilishi wao, watatanganyika na wawakilishi wao, watakaa chini waseme tunakubaliana katika haya hatukubaliani na kadhalika. Lakini serikali ya Zanzibar upande mmoja na serikali ya muungano haileti maana yoyote, kwa sababu hakuna nafasi ya kuzungumza kati ya Tanganyika na Zanzibar hapa. Kwa mfano amesema ndugu yangu Salim hapo kuhusu kuondolewa kwa rais wa Zanzibar katika muundo wa muungano, kwamba hakuna ile organic link kati ya serikali ya Zanzibar na serikali ya muungano. Na mambo yalifanyika kwa maslahi ya kutaka kuharakisha tu tuingie katika mfumo wa vyama vingi, na kwa kuna hofu kwamba upande mmoja kama kimoja kinaweza kikashinda katika sema uchaguzi wa muungano, lakini katika uchaguzi wa Zanzibar kikashinda chama kingine. Wakati ule wanafikiria CUF kwamba inaweza ikashinda Zanzibar, kuna mwelekeo mkubwa sana wa CUF kushinda Zanzibar, na wanaona kwamba haisii. Nadhani Mwalimu Nyerere ndiye alikuwa ameshinikiza hii kwamba serikali moja itakuwa na rais wa chama kimoja na afu na makamu wake anatoka chama kingine cha upinzani. Ikawekwa hiyo ya kwamba awepo mgombea mwenza badala ya kumfanya rais wa Zanzibar kama moja kwa moja automatically ni makamu wa rais wa muungano, ambalo labda lilisaidia kwa wakati ule, lakini litakiwa lidurusiwe upya mapema kabisa, kwa sababu inaleta unyonge fulani kwa faksi ya Zanzibar kujiona kwamba haimo katika muungano rasmi, na tukapata matatizo kwa sababu Salina Muru alikataa kuhudhuria vikao vya cabinet. Kuna wakati nadhani Amani Karume mwenyewe alikuwa anahudhuria akipenda asipopenda hadi sijui sasa hivi, kwa sababu kuna maelewano kati ya Mheshimiwa Kikwete na Mheshimiwa Shein, naona kama vile wanakwenda vizuri, lakini hakuna mfumo rasmi unaotambua uwepo wa serikali ya Zanzibar ndani ya muungano. Tunakuja kwenye katiba. Kwanza ni si sahihi kusema mnaweza mkazungumza jambo lolote lakini msizungumze kutokuwa hapo kwa muungano. Kwa sababu bila kuzungumza kujadili muungano unazungumza nini? Utazungumzaje Tanzania bila kuzungumza muungano? Na Tanzania yenyewe ni nchi ambayo imetokana na muungano huo. Mimi nadhani kuna haraka fulani, alafu kuna mazoea ambayo tumekuwa nayo kwa miaka mingi kwamba haya mambo ni mwiko kuyazungumza wakati wa Mwalimu wakati ule. Lakini sasa hivi tumefika mahali tumekuwa hataki tena kuelewa kama vile watu wadogo. Lazima wananchi watambuliwe kwamba wamekuwa wamekomaa, wanajua manufaa ya muungano, lakini wangependa waujadili muungano, waone faida zake na mifumo yake iwekwe wazi. Kukimbilia kuandika katiba bila kujadili muungano wenyewe na kuwauliza Watanganyika na Wazanzibari, kwa kweli mnapenda muungano huu au mnapenda kubadilisha au mnataka kufuta? Kama miungano imekuwa hapo mingi duniani na imefutwa baadaye, hata huu kama hauwaletei manufaa wananchi wake, wananchi wake wana haki ya kufuta. Ndivyo, huo ndio msomo wangu. Mimi nimewahi kupendekeza mara nyingi tu, unahitaji mjadala wa kitaifa kwanza kabla ya kuzungumza katiba. Tuzungumze, tukubaliane kisiasa kwanza, tukishakubaliana kisiasa, yale maagano na makubaliano na muafaka na maridhiano ambayo yameandikwa kisiasa ndio ni msingi wa kuandika katiba. Lakini hivi ni kupoteza muda na fedha nyingi zitapotea, lakini tutakuwa tujafanya kitu na malalamiko yataendelea kuwa. Salim, umemsikia mwenzako mwandishi wa habari mwenzako. Hebu tuambie, Rais Kikwete katika kuunda tume hii ya kukusanya maoni ya wananchi kuhusu katiba mpya amefungua kisanduku cha uchawi naona. Kwa sababu jenerali anasema huwezi kuzungumza juu ya katiba mpya bila kuzungumza muungano. Kwanza zungumza juu ya muungano, alafu ndo zungumza juu ya katiba mpya. Unasemaje? Anaposema jenerali ni sahihi. Hii kusema watu wasizungumzie kiongozi kutuchagulia ni jambo gani tuzungumze. Kwa kweli yani matusi, ni kututukana. Wanaweza viongozi kuamua wa kujichagulia wao wazungumze nini? Lakini hawana haki ya kuniambia mie kama Mtanzania, mimi kama Mzanzibari nizungumze nini. Kitu muhimu ni simtukane mtu, lakini niwe na haki ya kusema nataka muungano A, muungano B, muungano A au siutaki kabisa. Mchezo wa kuwa viongozi kupanda juu ya vilili na kwanza kutuambia hiki zungumzeni hii, na ukome, wakati wake umepita. Tusende mbali. Salim, Rais Kikwete amesema mtu anaweza kuzungumza chochote hata utumbo wote, lakini hautatiliwa maanani utumbo. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni kabisa tunaambiwa bwana mambo ya muungano hayamo kabisa kabisa. Na la pili, kama ninavyozungumzia ndugu yangu jenerali, watu wache waseme. Kwa mfano sasa hivi kuna baadhi ya watu wasema hawataki muungano, wanaambiwa na hatarisha amani na utulivu. Lakini mzee Karume aliwahi kusema huu muungano ni kama koti, ukishoka na leo unavuona saa nyingine, mbona hakuambiwa inahatarisha amani na utulivu? Tatizo letu tulokuwa nalo ni kwamba tunaogopa fikra mpya, bado tunao uoga wa kuwa wazi, bado tunafikiri kuongoza ni kutoa amri. Jambo muhimu kwa kweli, tuache jazba, tuambiane ukweli, ndipo tutafika. Vinginevyo haya masuala haya yataendelea, yataleta vurugu zaidi, na hakitapatikana chochote isipokuwa kutumia mabilioni ya pesa tu za walipa kodi wa Tanzania na kutoa ma statement tu, tukombioni. Na matokeo yake ni kwamba tutafika pahala tutajilaumu kwa mambo tunayofanya. Mwakilishi Hamza Hassan ametoa fikra hapo jenerali, ambayo sijui unaionaje wewe, fikra kwamba kabla ya mchakato wa katiba mpya kungefikiriwa kwanza mjadala wa kitaifa kuweka msingi wa maridhiano ya kisiasa kabla kwenda katika maridhiano ya kisheria, na katiba ni sheria mama ya nchi. Wewe huoni kwamba inakuvutia fikra kama hiyo? Kimsingi nadhani jenerali Ulimwengu amekubaliana na yale mawazo niliyosema mimi mwanzo. Mimi nilitumia lugha ya Kizanzibari, yeye katumia lugha ya Kitanzania. Swala la mdahalo ni muhimu, kwa sababu mdahalo ndio utakaoeleza wazi. Wale ambao waliokuwa hawajui watapata kujua. Halafu mtu anapokuja kufanya maamuzi, anafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Profesa, jenerali amezusha swali hapa la mdahalo wa kitaifa. Nchi za Afrika Magharibi zinazozungumza lugha za Kifaransa mara nyingi wanarejea katika mfumo huo wa mjadala wa kitaifa kabla ya kuja na maamuzi muhimu ya katiba na uchaguzi baadaye na vitu kama hivyo. Unafikiri wazo la jenerali kuweko na mdahala wa kitaifa na maridhiano ya kitaifa ya kisiasa kabla ya kuja na fikra ya kuwa na sheria mama ambayo ni katiba imesaidia nchi nyingine za Kiafrika, unafikiri? Ndio, tukumbuke kwamba mwaka 1989 mdahalo mkubwa uliofanyika Benin wa miezi mitatu pamoja na mashirika yote ya katika nchi ndio yalisaidia kubadilisha mfumo wa siasa wa Benin na kuweza kuleta mfumo mpya ambao sasa hivi bado unaendelea. Nadhani mjadala na mdahalo mkubwa ambao unatakiwa kufanyika Tanzania sasa hivi, ambao lazima ninasisitiza, lazima uwe ni mjadala wa uwazi. Mimi nakubaliana na watu ambao wanasema kwamba kabla hamjaanza kuongea mambo ya muhimu wa sheria mama katiba, nadhani jambo la muhimu ni kuongelea je, huu muungano wetu tulionao sasa hivi ni muungano ambao inabidi uende wapi na uende vipi. Kwa sababu kama mkishamaliza mambo ya katiba lakini bado kuna ulalamishi na upungufu ambao kila mtu anauona, mtakuwa mmepoteza anavyosema rafiki yangu, mtaweza kumepoteza muda wa watu, pesa za watu na mambo mengi sana, na matatizo yatakuwa yamebaki pale pale. Jenerali, ndoa ya miaka 48 kumwacha mke miaka 48 au mke kutaka talaka kwa mume miaka 48 si jambo rahisi. Ndoa ni ubia vile vile, ama sivyo? Tuzungumzie ubia. Mimi nadhani ubia, kama nilivyosema, amesema Salim hapo, nadhani na Mheshimiwa Hamza alisema hilo kwamba wakati wote umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Zipo faida kubwa sana za muungano huu. Ni mfano mzuri sana wa utashi wa kisiasa wa kuunganisha Afrika katika falsafa ya umajumui wa Kiafrika. Na tunaweza kuwa na matatizo makubwa sana, lakini tukayamaliza ya matatizo kwa kuzungumza kwa uwazi kama anavyosema Julius, bila mtu kusimamia na kufanyia imla. Watu wakatoa dukuduku zao, watu wakasema, Wazanzibari wakasema, Watanganyika kama wanaonewa, na Watanganyika vile vile wakasema Wazanzibari. Kuna mambo mengi ambayo Wazanzibari huwa hawataki kuyazungumza, lakini hapo kweli kwamba huwezi ukaenda Zanzibar ukapata kipande cha ardhi hata kama ni square mita moja, wakati wao wanakwenda kwenda Tanganyika wakachukua ardhi hata ni kilomita za mraba 300. Hayo mambo yapo, kwa sababu na si kwamba Zanzibar ni nchi ndogo, kwa hiyo watu wanaogopa kuchukua ardhi, kwa sababu hata mtu wa Tanganyika anaweza kwenda Moshi akachukua ardhi, lakini nani atakwenda kule, kwa sababu watu wanajua kwamba ardhi hakuna Kilimanjaro, kwa hiyo hawaendi. Hakuna sababu ya kusema kwamba watu wasiende Zanzibar kuchukua ardhi kama wewe si Mzanzibari, kama ni Mtanzania. Ila watu wataona kwamba niende Zanzibar kuchukua ardhi ya nini, wakati huku Morogoro kuna hekta na hekta za ardhi ambazo zimekaa bure. Generali, ni kuingilia kati. Hivi karibuni mwakilishi wa mji mkongwe wa Zanzibar huko ambaye ni Bwana Ladu amezusha swali kwamba watu wa bara wakenda Zanzibar kutaka ajira katika sekta ya utalii, alitaka wao wasipewe, kwamba Wazanzibari ndio wapewe umbele kupata nafasi zile za kazi. Huoni kwamba ni kulinda Wazanzibari katika sekta muhimu ambayo ndio ajira yao pekee, hawana njia nyingine ya ajira isipokuwa utalii, ndio mti wa mgongo wa uchumi wao, ikiwa nafasi zile za kazi watapewa watu kutoka nje ya eneo lao watakuwa hawafaidiki hata kidogo? Mimi nakubali Osman, nakubali kwamba kwa Zanzibar, kwa udogo wa eneo la Zanzibar na udogo wa ajira na ufinyu wa nafasi za kazi, kuna haja kweli ya kulinda maslahi ya Zanzibar katika sekta fulani fulani. Lakini vile vile unaweza kuonyesha utashi wa kisiasa kwa kuruhusu watu fulani wachache tu kutoka bara wakapata ardhi, kama vile Wazanzibari wanapata ardhi huku bara. Lakini usiwanyang'anye Wazanzibari ardhi wakawa ni wakimbizi tena, wakakimbilia wote Bagamoyo au Tanga au kingine kokote. Lakini onyesha basi utashi wa kisiasa. Na mimi nasema mambo yote yanawezekana yakafanyika kama tunaonyesha utashi wa kisiasa na tunajadili kwa uwazi. Naam, Jenerali Ulimwengu, asante sana. Wapendwa wasikilizaji, tulikuwa tunazungumzia mada ngumu sana, mada ambayo imekuwa midomoni mwa watu kwa miaka 48, ambayo si rahisi kwa watu wanne tu kujadili kwa mapana na marefu, itachukua siku nzima. Nilikuwa nao Profesa Julius Nyangoro kutoka Chuo Kikuu cha Mkoa wa Carolina ya Kaskazini huko Marekani. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya Afrika. Pia tulikuwa na heshima ya kupata mwakilishi kutoka eneo la uchaguzi la kwa Mtipura huko Zanzibar katika baraza la wawakilishi, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma. Nilikuwa na mwandishi mwingine wa habari kutoka Zanzibar, naye alikuwa ni Salim Said Salim. Licha hayo, na mwandishi mashuhuri kutoka Dar es Salaam, Jenerali Ulimwengu, ni Othman Miraji. Hadi mara nyingine, asanteni kwa kuwa nasi, na nasema tena, kuwa nasi Jumamosi na Jumapili ijayo.